mogą iść w parze. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowid. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego za wydane 1000 zł na produkty w promocji zyskaj 100 zł na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 września, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na specjalne wydanie serwisu w Trójce. Jeszcze do końca dnia będzie niebezpiecznie, mówi synoptyk z IMGW. Stan alarmowy przekroczony dziś będzie w Opolu. Do Wrocławia fala kulminacyjna na Odrze dotrze około wtorku. W powiecie głubczyckim na Opolszczyźnie sytuacja stale się pogarsza. Z brzegów wystąpiły rzeki Opawica i Opawa. Jeszcze do końca dnia będzie niebezpiecznie. Opady mogą wynieść około 60 litrów na metr. Po południu spodziewane są burze, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak dodaje, sytuacja pogodowa powinna się stabilizować wieczorem, ale na poziom wód w południowej Polsce wpływają też ulewy w Czechach. Dostaliśmy informacje troszeczkę bardziej uspokajające, że jednak tej wody będzie ciut mniej niż wczoraj Czesi nam przekazywali. Wiem, że już działa zbiornik suchy w Raciborzu, więc tutaj ta woda będzie zbierana przynajmniej przez Odrę. Natomiast mimo wszystko ta woda powoduje, że mamy przekroczenia stanów alarmowych od granicy do właśnie Raciborza. Natomiast poniżej zbiornika też będą przekroczone stany alarmowe. Stan alarmowy przekroczony dziś będzie w Opolu. Do Wrocławia fala kulminacyjna na Odrze dotrze około wtorku. Z tym, że we Wrocławiu wcześniej dotrze wezbranie z Ślęzą. Także no tutaj te jeszcze dopływy, które są w okolicach Wrocławia, będą bardzo niebezpieczne. Wtorek to jest ten czas, kiedy we Wrocławiu będzie bardzo niebezpiecznie. I nie mogę powiedzieć jeszcze, jaka będzie kulminacja, bo tutaj wiele zależy od pracy różnych urządzeń hydrotechnicznych. Grzegorz Walijewski dodał, że jutro i we wtorek powinien zacząć opadać stan wody w górnych biegach dopływów Odry, czyli w miejscach, w których obecnie sytuacja jest najtrudniejsza. W Krzyżanowicach, w powiecie raciborskim na Śląsku, gwałtowna fala zalała część miejscowości. Woda już przeszła, ale pozostawiła po sobie zalane posesje, a na drogach i chodnikach muł i kamienie. Trwa pompowanie w piwnicach i usuwanie błota. Dopiero nad ranem zaczęła woda lecieć, ale całą noc padało. Wiatr był bardzo. Jestem zszokowana tym, co się tutaj stało. W przeciągu paru chwil zostało zalane to wszystko. Tym razem się nie dało też zabezpieczyć piwnicy. Okno wyskoczyło. Przestraszyła się, że nie wiem co, że jeszcze teraz co nie mogę wspominać. Tu się nie da nic zrobić. Chyba, że wybudują, ale to się nie do tama, co na 20 metrów. Przecież te wody jak szłotyla. No czy to jest do opanowania? W żadnym wypadku. Mieszkańcy obawiają się także, że późnym popołudniem lub wieczorem kolejna ulewa spowoduje ponowne zalanie i pracę trzeba będzie zaczynać od nowa. W powiecie głubczyckim na Opolszczyźnie sytuacja stale się pogarsza. Z brzegów wystąpiły rzeki Opawica i Opawa. Dobra wiadomość jest taka, że przestał padać deszcz i zaświeciło słońce, mówi burmistrz Głubczyc Adam Krupa. Jesteśmy po nocnym Armagedonie. Opady i powódź jest większa niż w 97 roku. Mamy zalanych kilkanaście wiosek. Najgorsza sytuacja na pograniczu to jest Opawica, Chomiąża, Krasne Pole, Lenarcice. Tam w dalszym ciągu prowadzimy działania. Część ludzi się nie ewakuowała niestety. Najgorsze jest to, że w pozostałych wioskach mamy bardzo poważne podtopienia. To nie są już takie jakieś podtopienia. W niektórych wioskach zalewa prawie całą wioskę. Apeluję do mieszkańców, żeby tam, gdzie trzeba się ewakuować, robić to, powiedział burmistrz Głubczyc. Sztab kryzysowy rozważa teraz, w jaki sposób podjąć zalanych posesji mieszkańców. Jeśli chodzi o same Głubczyce, po raz pierwszy od lat 60. zalano park zdrojowy, wyremontowany w 2018 roku. No w tej chwili jest zalany w znacznej części, bo rzeka płynie przez park. Mieliśmy w Gołuszewicach i w Gazowicach no bardzo duże stany wody i wylała też rzeka u nas w mieście. Ale poza parkiem, który jest najniżej położoną częścią miasta, nic się nie stało. W Głubczycach opady nie były nawalne, były silne i trwały długo, podkreślił burmistrz. Burmistrzyni Bystrzycy Kłodzkiej mówi o tragicznej sytuacji miasta. Renata Surma podkreśliła, że wszyscy powinni się zmobilizować w walce z żywiołem. Widzę, że skutki powodzi 2024 roku będą o wiele większe niż było to 27 lat temu. Renata Surma podkreśliła, że potrzeby są ogromne, zwłaszcza jeśli chodzi o sprzęt. Potrzeba piaskarek, które woziłyby piasek i do Międzygórza, i po Bystrzycy, i do Nowego Waliszowa, i do Pławnicy, i do Idzikowa, do wszystkich miejsc. Nawet naprawdę bardzo dużo nam tego jest potrzeba. Sytuację w tym regionie dodatkowo utrudniają przerwy w dostawach prądu. Za godzinę na naszej antenie wspólna audycja Trójki, Jedynki i PR24. Raport powodziowy z Polskiego Radia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Adam Malecki. Magdalena Fręk w finale turnieju tenisowego w Guadalajarze. Polka z francuską Garcią zagrała fenomenalnie i pokonała półfinalistkę US Open sprzed 2 lat 7-6 i 7-5, mówi Fręk. Z Garcją bardzo ciężki mecz, rytmu niewiele zależało ode mnie, kiedy trafiała na początku. Z tego też wynikało tak wysokie prowadzenie. Bardzo się cieszę, że byłam w stanie mentalnie wytrzymać i utrzymać swoją dobrą grę przez cały mecz. Teraz łodzianka zmierzy się w finale z Australijką polskiego pochodzenia Oliwią Gadecki. Na szczecińskim challengerze wygrał Czech Witko Priva, który pokonał Włocha Andrea Pellegrino 7-5 i 6-2. W piłkarskiej ekstraklasie trwa 8. kolejka, jedno spotkanie już się zakończyło. Piast Gliwice zremisował z Puszczą Niepołomice 1-1. W trwającym spotkaniu Korona Kielce podejmuje Zagłębie Lubin. Jest 21. minuta spotkania. Korona prowadzi 1-0. Legia Warszawa zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Jakiego meczu spodziewa się trener gospodarzy Gonzalo Feio? Raków jest rywalem, który szanujemy, z rywalem, który nie trzeba nikomu przedstawić, bo oni w tej lidze już udowodnili swoją wartości. To nie przypadkiem, że są jeden z drużyn wymienionych do Mistrzostwa Polski. To wszystko za siebie mówi. Początek tego meczu o 17.30. W Wiśle w kolejnej odsłonie letniego Grand Prix rywalizują skoczkowie narciarscy. Konkurs indywidualny numer 2 właśnie się rozpoczął. Wczoraj wygrał Norwek Mariusz Lindvik. W żużlu królem niezmiennie od lat jest Bartosz Zmarzlik. Został po raz 5 mistrzem świata. Jestem przeszczęśliwym człowiekiem. Mogę się cieszyć dlatego 5 tytułem, bo byliśmy jednym wielkim teamem, więc naprawdę podziękowania dla wszystkich, którzy we mnie wierzyli. Więcej od Bartosza Zmarzlika będą Państwo mogli usłyszeć w sportowej trzeciej stronie medalu. Dzisiaj zapraszamy wyjątkowo od godziny 18. Do usłyszenia. Do końca dnia na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie spadnie jeszcze około 40 mm deszczu. W Karkonoszach i na Przedgórzu Sudeckim około 70 mm, poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po południu intensywne opady będą się przesuwały w kierunku zachodnich krańców kraju. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczne radio jest ważne, bo... uczy, towarzyszy, przekazuje informacje z Twojej okolicy. Publiczne radio jest ważne, bo... znajdziesz w nim mądre słowo, niezwykłe słuchowisko czy sport pełen emocji. Publiczne radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu, aby istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla Was. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 15 września w MediaMarkt zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum 2 różnych produktów marki Tefal. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy X-Force Flex 1260 Aqua oraz frytkownicę beztłuszczową Easy Fry and Grill możesz zaoszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl.

I'm standing in a field, a field of questions. As far as the eye can see, is this what it means to be free? Or is this what it means to belong to the free? To be free in bad times and good, to belong to being derided for things I don't believe. And lauded for things I did not do. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. If this is what it means to be free, then I'm free. And I belong to the free. And the free, they belong to me. Zerkam do kalendarza. Jeżeli wszystko się zgadza, to w czwartek, 3 października, Bill Callahan wystąpi w Krakowie na festiwalu Unsound. Bardzo cieszę się na ten koncert, bo Bill Callahan to jeden z moich ulubionych artystów. Nigdy nie miałem okazji ani słuchać zespołu Smoke, ani jego solowych występów, zatem mam nadzieję, że tym razem się uda. Zwłaszcza, że jego ostatni album to właśnie płyta koncertowa, wspaniała, zarejestrowana w Chicago i mam nadzieję, że jej fragment zabrzmi dzisiaj, jeszcze przed godziną 16. Bill Callahan na rozpoczęcie dzisiejszego spotkania w audycji Samocha, to teraz bardzo proszę, do Billa Callahana dołączają Bonnie Prince Billy i Matt Sweeney i to jest taka przedziwna płyta, przyznaję, którą bardzo lubię. W pandemii Bill Callahan urządzał sobie randki w ciemno, właściwie nie do końca w ciemno, ale jednak z Bonnie Prince'em Billy na odległość korespondencyjnie rejestrowali utwory swoich ukochanych artystów, no a później wydali to na płycie. Wszystko tutaj jest, są głosy i Billa Callahana, i Boniego Prince'a Billego, i muzyka, której można słuchać o każdej porze. Started the tour out in Denver, Colorado. I made the first one, but I did not make the second show. 'Cause I met this girl there that brought about quite a big change. But I owed it lived in Denver, and I just can't remember her name. I guess you could say my love life was not up to par. Too many nights alone had left some permanent scars. She told me she'd love me, and I told her that I'd do the same. Then I OD'd in Denver, and I just can't remember her name. I brought it on myself, so I guess I shouldn't complain. Doc says, son, you can't do any more of that cocaine. But she made me higher than all of those expensive things. But I OD'd in Denver and wish I could remember her name. So I turned to other things, trying to make my daydreams real. But they don't take the place of a woman's face or of her feel. She treated me nice, and I'd like to find her again. But I OD'd in Denver, and I just can't remember her name. I brought it on myself, so I shouldn't complain. Doc says, son, you can't do any more of that cocaine. Well, she made me higher than all of those expensive things. And I OD'd in Denver and wish I could remember her name. Ten ciepły baryton to Bill Callahan, a głos wyższy to Bonnie Prince Billy i jeszcze na gitarze Matt Sweeney. Z podwójnej winylowej płyty Blind Date Party, na której odnaleźć można ich ulubione kompozycje właśnie w takich niecodziennych wersjach i całe grono zaproszonych artystów, którzy wspomagali ich w tym przedsięwzięciu. Kolejna kompozycja, która zabrzmi u nas, to jest właściwie temat dla Janka Młynarskiego. Pomyślałem o tym, słuchając jego dzisiejszej audycji. Być może już ten temat się pojawił, ale na pewno to są utwory bardzo jemu bliskie. To jest twórczość Nahuma Sternheima, kantora, jednocześnie kompozytora rodem z Rzeszowa, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych, powrócił do Polski, zginął w czasie II wojny światowej. Po jego twórczość sięgnęli polscy artyści, którzy założyli zespół, który nazywa się po prostu Nahum. Ola Bilińska, Ola Rzepka, Noam Zylberberg i Miłosz Pękala, ci dwaj ostatni panowie także opracowali kompozycję Sternheima w taki sposób, że brzmią one, powiedziałbym, dość nowocześnie, ale myślę, że jest to muzyka, która przyjmuje różnego rodzaju opracowania i również w takich wersjach brzmi nieźle. Na płycie pojawił się jeszcze Mikołaj Trzaska, w zespole koncertowym dołączył Piotr Łyszkiewicz. Jak brzmi ta muzyka, proszę posłuchać. Ona jest oddalona od oryginałów, ale właśnie chyba o to dzisiaj chodzi. Der Gärtner heißt Abremele, sein Weib allein achomele, Schleimele, a Kinderle, a Kleins. A Neuzerele, Spiegele, erst der Reis von Biegele, singt sich schon a Niegende, la Scheins. A Neuzerele, Spiegele, erst der Reis von Biegele, singt sich schon an irgendeiner Wasche. Zerhossen liegt das Bäumele, Zweige licht zerworfen auf der Erde. Von dem Schein im Stiebele, geblieben ist ein Kribbele, ein Wendele, versarfet in der Erde. Von dem Schein im Stiebele, geblieben ist ein Kribbele, ein Wendele, Schreiend schreit der Brümmel, er ist Krieger, er ist Leumele i zespół Nahum, wykonujący kompozycję Nahuma Sternheima. Program trzeci Polskiego Radia, jest 15:31. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Zapraszam, Michał Przerwa. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski ogłosił w mieście pogotowie przeciwpowodziowe. Teraz stan Wisły w Krakowie wynosi 372 cm, to 2 cm powyżej stanu ostrzegawczego. Prognozowany jest wzrost poziomu wody do 400 cm, stan alarmowy to 520 cm. Zbiorniki retencyjne w regionach zagrożenia powodzią są w pełnej gotowości. Pracownicy Wód Polskich od poniedziałku sprawdzali w terenie całą infrastrukturę hydrologiczną. Wszystko jest sprawne i gotowe do działania, mówi rzeczniczka Wód Polskich Paulina Pierzchała. Od poniedziałku przygotowaliśmy nasze zbiorniki retencyjne, które są w stanie przyjąć falę wezbraniową i będziemy mogli piętrzyć na tych zbiornikach wodę, aby ją po prostu zatrzymać, żeby nie doszło do żadnych krytycznych sytuacji. Zagrożony jest odcinek tutaj Odry, jednak mamy zbiornik Racibórz Dolny, który jest w stanie bardzo dużo wody przyjąć i zacząć piętrzyć. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa teraz stany alarmowe są przekroczone na kilkudziesięciu wodomierzach na Odrze i Wiśle. Prawie drugie tyle wskazuje stany ostrzegawcze na obu rzekach. Najtrudniejsza sytuacja jest m.in. w Głuchołazach, Kłodzku, Nysie i Bystrzycy Głodzkiej. Wszędzie tam na co dzień niewielkie rzeki i strumyki zmieniły się w rwące potoki, którymi płyną olbrzymie ilości wody. W Stroniu Śląskim pękła tama, w Głuchołazach przy granicy z Czechami woda zerwała dwa mosty. Trwają przygotowania do przyjęcia fali powodziowej w Chałupkach w powiecie Raciborskim, tuż przy granicy z Republiką Czeską. Strażacy wzmocnili wały w miejscach przecieków, a 104 osoby zostały ewakuowane. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, mówi starosta Raciborski Grzegorz Swoboda. W Chałupkach i w Zabełkowie przyspieszyliśmy ewakuację, zwiększyliśmy zakres obszaru ewakuacyjnego. Ludzie i sprzęt są w gotowości. Bardzo wielkie zadanie wykonane przez naszych ochotników z OSP, praktycznie z całego powiatu. Siły i środki są w gotowości. Wszystko jest naprawdę sprawnie koordynowane, ale na te wydarzenia związane z wielką wodą, z tym żywiołem, no myślę, że wpływu wielkiego nie mamy. Nadejście kulminacyjnej fali powodziowej w Chałupkach przewidywane jest około północy, a już za pół godziny na naszej antenie wspólna audycja Trójki, Jedynki i Polskiego Radia 24, raport powodziowy Polskiego Radia. Dzięki. Program trzeci Polskiego Radia, jest 15:33. Z Samocha powraca Jacek Hawryluk do godziny 16. Oh, mojej liście zdecydowanie jeden z najpiękniejszych polskich albumów wydanych w roku 2024, Żaltis. Rafał Rogiński, w tym utworze również Inge Jurgiewicz-Jute i Piotr Zabrocki. Trochę odsłonię Państwu kuchni naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ zaplanowałem wizytę właśnie Rafaela, ale z powodu zmian oczywistych Rafael pojawi się w najbliższy piątek o godzinie 22 w muzycznym klubie Trójki i wówczas porozmawiamy o jego nowej muzyce, porozmawiamy także o reedycji płyty z muzyką Johna Coltrane'a, porozmawiamy także o zespole His Boot Jam i o występach, które przecież przed nami z Emiltą Kidambi i Jimem White'em w Krakowie i w Nowym Jorku. Zatem specjalne spotkanie z Rafałem Rogińskim w tym tygodniu w Trójce w piątek o godzinie 22. A teraz czas na ostatnie nowości, też takie, do których bardzo chętnie w tych minionych dniach powracam. Nową płytę od piątku ma Wendy Eisenberg. Got my eyes fixed up, sent home to rest. I stayed awake and watched my eyes grow stronger. Surprise! understand and that I don't believe anyone could love. Eisenberg i drobny fragment jej najnowszej płyty wydanej w miniony piątek, Viewfinder. To jeszcze jeden album, który właśnie wtedy się ukazał. Masayoshi Fujita, czyli japoński wibrafonista, który lubi także elektronikę i który na tej nowej płycie zaprosił do współpracy także Moor Mother w utworze Our Mother's Lights. Thank you. way through open space. In the darkness of our mother's light. What if I told you? Masayoshi Fujita i Moor Mother. To bardzo mocny punkt z płyty, nowej płyty japońskiego wibrafonisty Our Mother's Lights, kompozycja, która zabrzmiała przed momentem. W finale natomiast dzisiejszego spotkania, zgodnie z zapowiedzią, niech zabrzmi Bill Callahan, tym razem z koncertu. Gdzie taki koncert mógł się odbyć? Wiadomo, w Chicago. Do Callahana dołączyli zacni muzycy, no i całość została opublikowana w tym roku na podwójnej płycie winylowej. Jacek Hawryluk i Michał Jakubik, bardzo dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. All this natural information. I got me in a state of deep contemplation. That natural information. The natural information. Strolling my baby down the street, all I see is little feet. She sleeps, I dream, baby, dream. I dream, baby, dream. Sleep, baby, dream. I dream natural information. I dream natural information. Upon the Isle of Skin, Meadowlark Lemon lies within. Within natural information. Within natural information. Writing it right about now. I wrote this song at 5. In recovery slide.